สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 จากเรื่องของพี่จี้ครับเรามาต่อกันที่เรื่องของคุณชัดสายสุดท้ายของเราคุณชัดมาพร้อมกับประสบการณ์แปลกๆจากต่างแดนครับที่ได้รับฟังมาจากแฟนของคุณชัดนี่แหละเล่าให้ฟังนะครับซึ่งแฟนของคุณชัดเนี่ยได้เข้าไปร่วมอยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยครับมาพร้อมกับเรื่องขลังมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่9กันเลยครับสวัสดีครับคุณชัด สวัสดีค่ะแจ๊ สวัสดีครับคุณชัดสบายดีนะ สบายดีค่ะ นะ จำชัดบุเรงนองได้นะ จำได้รถชื่อบุเรงนอง เออนะฮะคุณชัดครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไรกันเยอะละเรื่องนี้เนี่ยแฟนของคุณชัดเล่าให้ฟังแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วย ใช่ค่ะ ออ คือเขาได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศนะคะกับคุณพ่อคุณพ่อของเขาอะค่ะเพื่อไปติดต่อธุรกิจ ค ราวนี้สถานที่ที่เขาไปอยู่เนี่ยเป็นสถานที่ที่แบบต้องมีระดับเท่านั้นถึงจะอยู่ได ้ คือเป็นสถานที่ที่มีโบสถ ์ มีวัดแล้วก็มีสุเหร่าอยู่ในพื้นที่ที่มองเป็นสามมุมอะค่ะ ค ือพื้นที่อย่างเนี้ยแฟนอันนี้ได้ความทราบความรู้จากแฟนนะคะแฟนบอกที่อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าที่แรงมากคือเป็นพื้นที่จะเรียกว่าอาถรรพ์มันก็ไม่ใช่จะเรียกว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์มันก็ไม่เชิง ค ือมาง่ายๆว่าทุกอย่างที่คิดจะทำถ้าอยู่ในพื้นที่อย่างเนี้ยสำเร็จอันนี้คือความรู้ที่ได้จากเขานะคะทางพวกทางฝั่งเขาเนี่ยจะเชื่อเรื่องพวกนี้ก็เลยเลือกสถานที่เนี่ยเป็นที่พักเพื่อที่จะไปทำธุรกิจแหละค่ะไปติดต่อธุรกิจคราวนี้การเนี่ยเขาก็จะไปรับประทานอาหารที่ร้านฝั่งตุเหล่าค่ะบ่อยๆพวกข้าวหมกอะค่ะเขาก็บอกเห็นผู้ชายเด็กขายข้าวหมกเนี่ยอัธยาศัยดีมากใส่ชุดขาวทุกวันเลยมาขายของแล้วก็หน้าตาดีเหมือนแขกขาวอะค่ะประมาณแขกขาวตอนนี้เขาก็เหมือนกับไปทานบ่อยๆจนรู้จักกับเด็กคนนี ้ ค่ะพอมีอยู่วันหนึ่งเขาขึ้นมาที่พักเขาก็ได้ยินเสียงแบบดังมากอยู่ข้างล่างเขาก็อุ๊ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็จะโงกหน้ามองเข้าไปพอมองลงไปเห็นอุ๊ยเกิดอะไรไม่รู้ฝั่งพวกเราคนฮือเลยเขาก็เลยลงเพื่ออยากรู้ไปดูว่าเป็นอะไรปรากฏว่าพบว่าเด็กผู้ชายคนที่ขายข้าวหมกเนี่ยค่ะเขาสลบไปแล้วพอมีคนไปช่วยเขาอะค่ะตื่นขึ้นมาเขาฟื้นขึ้นมาในสภาพที่แบบเหมือนถูกถ้าเป็นเราคงพูดว่าถูกสิงนะคะเขากลายเป็นคนหลังคอมมาค่ะแล้วก็เหมือนหน้าตาแฟนบอกว่าหน้าตาคือจากเด็กๆเนาะหน้าตาดีๆหน้าตาหล่อเขาหลังคอมเสร็จไม่พอหน้าเขาเหมือนปิดเบี้ยวแล้วเสียงเขาก็ต่ำคุณแก่แล้วเขาบอกว่าเขามาดีทุกคนก็บอกเออตกใจเออเข้าอย่างนี้มาดีก็คงจะงงๆนิดนึงเขาก็บอกว่าเขามาเหมือนเป็นขออนุญาตเรียกเป็นผู้เฒ่าแล้วกันนะคะมาเพื่อรักษาคนใครเจ็บป่วยมานะแต่เขาจำเป็นต้องอาศัยร่างเด็กคนนี้ก่อนเนื่องจากเขาไม่มีร่างทุกคนก็แบบตกใจแล้วเขาก็พูดว่าเขาจะไปรักษาเด็กผู้ชายตัวเล็กในบ้านหลังนี้เป็นหลังแรกคือบังเอิญด้านหลังนี้เป็นหน้าที่หน้าทุเลาเนี่ยค่ะเขาเป็นที่ขาจะมีเด็กคนนึงป่วยอยู่ตัวร้อนเขาก็เดินเข้าไปหาที่เตียงเด็กคนนี ้ แล้วเอามือเนี่ยค่ะแตะที่หน้าผากด้วยเด็กแบบสามารถลุกมายิ้ ม คุยเหมือนหายไปเลย แค่เอามือจับที่หน้าผากเนี่ยนะฮะ แล้วก็บริกรรมอะค่ะเหมือนบริกรรม คร ับ ค่ะแล้วก็เหมือนเด็กอะสามารถลุกขึ้นมาทั้งที่นอนป่วยมาหลายวันแล้วตัวร้อนจัดแฟนก็บอกแฟนก็เห็นว่าเออเด็กมันไม่สบายมากนะทำไมไม่พาไปหาหมอเลยอะไรเงี้ยคราวนี้เขาก็ทำค้าขายนะคะเขาก็อาจจะเออเดี๋ยวเด็กก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ดูอาการจากแฟนดูแล้วเด็กมันดูไม่ดีเลยอะหน้าตาปากเปิ่มแดงหมดทีนี้พอคนนี้ค่ะผู้เฒ่าเนี่ยก็ไปแปะหน้าผากบริกรรมสักพักเด็กก็มานั่งแล้วก็แบบเหมือนเด็กหายป่วยอะค่ะฉันก็แบบเฮ้ยมันมี ริงเหรอ ครับ เขาก็แบบเก็บความรู้สึกนี้ไว้ในใจ คร ับ แล้วคือเขาก็อยู่ตรงนั้นนานพอที่จะได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเฒ่าพวกนี้ค่ะจะเข้าออกอยู่ในร่างเด็กผู้ชายคนนี้แล้วเราก็เลยถามว่าอ้าวแล้วจะเข้าเวลาไหนออกเวลาไหนไม่มีใครรู้ คร ับ พอเมื่อร่างเข้าเด็กผู้ชายคนนี้ปั๊บประชาชนก็จะแห่กันมาเพื่อที่จะมารักษาโรคค่ะ คร ับแล้วรักษาโรคคนเยอะมากจนแบบเป็นที่เรื่องลือนะคะ คร ับ แกก็พยายามคิดว่าเอ๊ะนี่มันเป็นเรื่องเป็นไปได้แค่ไหนแต่ก็ได้ไปดูแบบเห็นการรักษา คร ับ ซึ่งเขาบอกว่าทุกครั้งจะมีการบริกรรมอย่างนั้นจริงๆก็อยู่นี่นั่นประมาณสัก2เดือนได้อ่ะก็รักษาคนเรียกว่าหลักหลายร้อยขึ้นนะคะม ี จากคนมาจากต่างจังหวัดมาอะไร ซึ่ง เป็นจังหวัดของต่างประเทศเขานะคะก็จะรู้กันเขามาไม่นานเนี่ยค่ะเขาสังเกตเด็กผู้ชายคนที่เขาสิงร่างเด็กมันโทรมลงอะค่ะความหล่อความแข็งแรงมันหายไปเรื่อย ๆ เหมือนเด็กค่อยๆซุดไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายในวันหนึ่งนะคะเด็กผู้ชายคนนี้เสียชีวิต อ้ําด้วย ค่ะเสียชีวิต ด้วยสาเหตุ แล้วก็เหรออ ้ าวแล้วเด็กถูกสิงทำไมถึงเขาบอกว่าก็ดูจากการโตของเด็กว่าเด็กอายุประมาณเท่าไหร่เขาบอกประมาณ20กว่าประมาณ20อะไร19 20อะไรอย่างเงี้ยประมาณเด็กมัธยมเด็กมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็เสียชีวิตลงแล้วเราก็อ้าวแล้วผู้เฒ่าจะไปเข้าร่างใครล่ะก็บอกอันเนี้ยไม่รู้แหละ เขาไม่เหมือนนะ เพราะผู้เฒ่าต้อง เหมือนกับโดนดูดซึมดูดซับพลังงานชีวิตของตัวเองไปด้วยนะน่ะ ค่ะคืออันนี้มาคุยกับแฟนรอบๆอันนั้นนะคะตอนนี้ก็คือผู้เฒ่าก็หายไปจากตรงนั้นแล้วเราก็เลยเริ่มคือบังเอิญบ้านเขาไปอยู่ใกล้ๆแบบเขาชุลังด้วยเราจะเคยเห็นม้าคนหนึ่งเราเรียกม้านะคะม้าเนี่ยจะรักษาคนอันนี้มาประเทศไทยแล้วนะคะม้าจะรักษาผู้คนเจ็บป่วยเป็นอะไรก็ตามแม้แต่กล้ามเนื้ออักเสบนะคะแฟนฉันเป็นเลยรักษาเองด้วยเขาบริกรรมอะค่ะแต่สุดท้ายม้าเนี่ยร่างกายทรุดลงทรุดลงจนสุดท้ายก็เสียชีวิต ค่ะ เขาคือม้าจะบอกเลยว่าม้าเอาแค่ค่าครูนะแต่สิ่งที่ม้าเสียสละก็คือชีวิตตัวเองทุกครั้งที่รักษาเนี่ยเหมือนม้ารับความเจ็บป่วยนั้นเข้ามาในตัวของท่าน คร ับ เราก็เลยรู้สึกว่าขอบคุณสิ่งที่เขาพยายามที่จะให้แก่ คนทั่วไปคือความเสียสละชีวิตตัวเองสุขภาพตัวเองไปด้วย ซ ึ่ งถ้าว่าเด็กคนนั้นก็คือเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อรักษาคนมากมาย แล้วเขาก็เสียชีวิตตอนนี้เกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแฟนกับคุณพ่อก็กลับมาประเทศไทยใช่ไหมคะก็กลับมาวันหนึ่งอยู่คุณพ่อเขาเป็นโรคไข้เลือดนะคะปวดท้องมาคุณพ่อก็เลยนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศนะแล้วพ่อก็เลยนึกว่าพ่อไม่อยากผ่าตัดเขาอยากใช้วิธีอย่างเนี้ยแล้วทุกท่านก็ตกใจเอาจริงเหรอคือแบบพ่อบอกไม่เสียหายนี ่ เราลองไม่ได้เราค่อยผ่าตัดก็ได้ อ ันนี้เรียกว่าคุณพ่อท่านหัวใหม่มากเลยหัวใหม่ในแง่ว่าลองได้หลายวิธีนี ่ ไม่เห็นจะต้องยึดติดเลยว่าจะต้องผ่าตัดอย่างเดียวก็ลองอย่างสิ่งที่เราเห็นมาที่ลองดูบังเอิญท่านก็เป็นนักธุรกิจซึ่งรู้จักคนกว้างขวางนะ ค ะในวงการของผู้ที่มีแบบคนบอกต่อกันได้เขาก็ไปติดต่อพ่อหมอคนหนึ่งมา อ ันนี้แฟนอยู่ในพิธีด้วยค่ะเขาบอกว่าเขาจะไปจัดพิธีที่ลานดินซ ึ่ งอันนี้เราจะต้องทำแบบถึงตัวนะคะไม่ให้ใครเห็นพิธีกรรมเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเอาเหมือนปูนขาวหรือถ้าอย่างวงเป็นวงไว้แล้วให้ผู้ป่วยไปนั่งตรงในวงค่ะแล้วพ่อหมอเนี่ยไปเอาอันเนี้ยพบไม่น่าใจว่ามันคืออะไรนะคะเขาบอกว่ามันเป็นก้อนกลมๆอยู่ในโพรงของหนูที่อยู่ในดินเขาจะไปเอาก้อนดินเหล่านั้นนะคะมาแล้วช่วงที่บริกรรมอะค่ะเขาจะเอาดินปาเข้าไปในวงของผู้ที่จะรักษาจะรับการรักษาเอามูลดินเนี้ยค่ะกลมๆโยนเข้าไป แล้วเขาเอาเชือกปอค่ะมามัดที่เอวพ่อไขว้กลับไปเป็นเลข8 ครับ แล้วปลายเชือกไปเป็นไขว้ที่เลข8มัดอยู่ที่หม้อโลหะค่ะ คร ับ หม้อโลหะขึ้นตั้งอยู่ที่พื้นห่างกันประมาณสักเขาบอกประมาณ2เมตรเห็นจะได้ คร ับ แล้วเขาก็สั่งคนงานพ่อค่ะแล้วก็ลูกๆเนี่ยน่ะช่วยกันจับตัวพ่อไว้นะเพราะพ่อเนี่ยเจ็บมากจะต้องให้คนแบบช่วยกันจับ ทีนี้ช่วงนั้นก็เริ่มบริกรรมค่ะพอบริกรรมเสร็จคือแฟนบอกว่ามันเหลือเชื่อแต่หม้อเนี่ยค่ะลอยขึ้นค่ะลอยขึ้นเรื่อยช้าแล้วเหมือนกับหม้อเนี่ยค่อยๆกระดิกเหมือนกับเข็มวินาทีค่ะ คร ับ กระติ๊กหนึ่งแบบเหมือนกับค่อยๆขยับช่วงที่ขยับแต่ละครั้งที่ขยับหม้อมันลอยได้แล้วขยับไปเนี่ยพ่อเริ่มร้องค่ะร้องด้วยความเจ็บมากแล้วก็ร้องจนกระทั่งหม้อเนี่ยไปตรงกับสะดือพ่อค่ะ คร ับ พอตรงสะดือพ่อร้องแบบสุดเสียงเลยค่ะแล้วก็แบบชักดิ้นชักงอว่างั้นเลยค่ะแล้วต้องให้คนงานจับแขนจับขาจับเลยและให้พ่อแบบก็คือเชือกต้องไม่หลุดจากของพ่อเมื่อร้องสุดเสียงแล้วเนี่ยพ่อนิ่งไปค่ะหม้อเนี่ยค่ะค่อยๆลดระดับลงแล้วลงไปแตะพื้นเบา ๆ เฮ้ยน้องการแบบถ้าไม่เห็นกับตาเขาจะไม่เชื่อหรอกเขาบอกมันมีจริงเหร อ สุดท้ายจับพ่อนั่งถามพ่อหายปวดท้องยังหายเลยค่ะหายไปปิดทิ้งเลยอันนี้ก็เลยแฟนเล่าในสิ่งที่แบบแสดงว่าคาถาบริกรรมเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายไปหมดบางอย่างเนี่ยในอดีตการอาจจะมีเรื่องอย่างนี้ค่ะเพื่อรักษาเยียวยาคนแล้วเราก็ขอให้การเล่าครั้งนี้ค่ะเหมือนส่งผลบุญให้กับผู้ที ่ รักษาคนทั้งหลายด้วยความเสียสละร่างกายตัวเองด้วยสุขภาพตัวเองด้วย ค่ะแล้ว ก็ค่ะก็มีหลายโรคที่เขารักษาได้แม้แต่ดีซ่าแล้วก็เลยถามว่าเอาได้ดีซ่านรักษายังไงสิ่งที่เขาเห็นนะคะการรักษาดีซ่านคือเขาจะมีนมใส่ขวดแก้วอะค่ะขวดแก้วที่ใหญ่ๆสมัยก่อนจะมีขวดแก้วใหญ่ๆเขาจะมีคาถาบริกรรมคือคนที่เป็นดีซ่านตัวจะเหลืองตาจะเหลืองใช่ไหมคะเขาจะมีนมแพะเนี่ยค่ะมาวางแล้วก็บริกรรมสิ่งที่เขาเห็นคือนมค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลืองค่ะเหลืองขึ้นเรื่อยๆจนสุดบริกรรมก็คือนมที่เป็นสีเหลืองไม่ว่าจะตัวคนที่เป็นป่วยค่ะเขาหายเหลืองค่ะเราก็เลยบอกว่าโอ้โหมันสิ่งนี้ถ้าแฟนไม่พูดไม่เห็นกับตานะคะจะไม่กล้ามาเล่าเลยเพราะว่าเกินบรรยายจริงๆค ่ ะ ใช่เรื่องพวกน ี้ก็เลยอยากให้มองว่าชีวิตจริงๆอ่ะมันมีความสมดุลนะคะมีความบาลานซ์คือมีขาวมีดำมีดีมีเลวแล้วก็อย่างคาถาเนี่ยคำว่าคาถามันฟังดูเหมือนอาจจะไม่ค่อยดีมั้งในความรู้สึกของคนทั่วไปแต่จริงๆแล้วล่ะก็เชื่อว่าในอดีตนะคะคงจะมีคาถาที่ดีๆที่ส่งเสริมให้โลกเป็นโรคใบนี้ที่แบบสวยงามได้แล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ จริงๆอ ันนี้ตั้งใจมาถ่ายทอดเพื่อให ้ คนเชื่อในความดีว่ามีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับอดีตการมาตลอด นะฮะก็เหมือนกับเหรียญแหละฮะเหรียญก็มี2ด้านนะครับมันมีฝ่ายดีมันก็ต้องมีฝ่ายไม่ดีฝ่ายดีมีไว้ปราบฝ่ายไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าคุณผู้ฟังจะบอกอย่างนี้นะครับขออนุญาตคุณชัดด้วยนะอันนี้ผมขอพูดแบบเป็นกลางนะครับว่าเอาจริงๆอย่างที่คุณชัดเล่ามาคนจริงๆก็มีแต่ผมเชื่อว่าน้อยผมคิดอย่างนี้นะยุคนี้สมัยนี้นะฮะมีรักษาแบบนี้แต่น้อยคนที่ไม่จริง เยอะกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลายท่านอย่าไปถวิลหาการรักษาแบบนี้เลยครับไม่ได้โชคดีทุกคนนะคือต้องบอกว่าคนที่หลอกลวงอ่ะไม่น้อยนะครับถูกไหมอันนี้ผมไม่สนับสนุนอยู่แล้วสำหรับคนที่ใช้วิธีการหากินในทางนี้ที่เราเห็นกันในข่าวบ่อยๆครับใช้วิธีการหลอกลวงชาวบ้านโดยใช้ความเชื่อของชาวบ้านในการรักษาคนนะครับแต่คนที่เขามีวิชาหรือว่าเขารักษาด้วยใจเอาร่างกายตัวเองมาแลกก็มีเหมือนกันแต่น้อยเชื่อผมเถอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทางคุณชัดเห็นที่คุณพ่อไปทำเนี่ยอันนี้อยู่ในส่วนของความโชคดีที่เจอของจริงแต่ถ้าเป็นคนอื่นๆล่ะชาวบ้านตาสีตาสาทั่วไปได้ยินได้ฟังอย่างเงี้ยเฮ้ยมันมีการรักษาแบบนี้เหรอเออเนี่ยฉันเคยได้ยินเหมือนกันว่าที่เนี่ยโอ๊ยเขามีการรักษาแบบนี้ไปคุณผู้ฟังระวังนะฮะอันนี้ผมไม่อยากชี้นำนะครับแต่อยากจะบอกว่าเราต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงไว้ก่อนนะครับอันนี้สำคัญที่สุดนะคุณทัพไม่ว่าผมนะผมไม่ได้ย้อนแย้งความเชื่ออะไรของใครแต่ผมต้องอยู่ตรงกลางไว้ก่อน ผมดีใจนะคะที่พี่แจ็คพูดขึ้นมาในแง่มุมนี้เนื่องจากว่าเราเล่าเหมือนประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะแต่ในปัจจุบัน อ ่ะมันกลายเป็นโลกของธุรกิจไปแล้ว ถูกต้อง มันทำให้คนอ่ะเอาสิ่งที่เป็นช่องว่างตรงนี้ไปหากินค่ะ ใช ่แต่ในอดีตอ่ะเมื่อหลายสิบปีก่อนจะเป็นเรื่องจริงที ่ เกิดขึ้นคือยุคสมัยก่อนอ่ะการกินการใช้ชีวิตเนี่ยเราไม่มุ่งที่ผลประโยชน ์ แล้วก็เงินแต่ในยุคนี้คุณจะหาช่องว่างตรงนี้แล้วก็หาผลประโยชน์และเงินคือไม่ใช่ว่าโลกเปลี่ยนไปมากนะคะนิสัยของเพื่อนมนุษย์เราเปลี่ยนไป ใช่ใช่ ดังนั้นก็ดีใจค่ะที่พี่แจ๊ย้อนขึ้นมาเยอะคือไม่ได้พูดว่าย้อนขออภัย ค ือหมายว่าเสริมขึ้นมาเรื่องนี้ซึ่งแบบถูกใจค่ะเรียนเลยว่าถูกใจแล้วไม่แปลกใจว่าทำไมถึงที่จะถึงเป็นคนที่อยู่ในกระแสได ้ คือทีมงานด้วยนะคะ คือผมต้องบอกอย่างนี้ผมต้องบอกว่าผมเป็นคนที่เคารพในความเชื่อของคนนะแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คนคนนั้นแปลเปลี่ยนความเชื่อความศรัทธาของคนทั่วไปกลายเป็นพาณิชย์เอาไปทำมาหากินในทางที่มันไม่ถูกไม่ควรอ่ะอันเนี้ยผมไม่สนับสนุนเลยนะเออผมรู้สึกแอนตี้ด้วยซ้ำว่าเฮ้ยทำไมคนเหล่านี้เขาเห็นเพราะเงินแล้วเขาอุปโลกทำอะไรขึ้นมาบางอย่างเพื่อที่จะใช้ความเชื่อความศรัทธาของชาวบ้านตาสีตาสาในการไปหลอกเขาเอาพูดตรงๆว่าหลอกเขาว่าสามารถรักษานี้ได้นะทำนี้ได้นะโดยความเป็นจริงแล้วมันไม่จริงอ่ะมันก็มีเยอะเอออันนี้ผมก็เลยอินกับเรื่องพวกนี้นิดนึง ค ่ ะ เออฮะ แต่อย่างที่เรียนดีใจค่ะดีใจที่คือเราเหมือนครอบครัวเด็กโกสเนาะเราก็เหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนปู่ย่าตายายเหมือนพี่ป้าน้าอาอะไรกันเรามีอะไรที่จะเป็นข้อเสนอแนะเราก็คุยกันเหมือนกับเรามาแบ่งปันความประสบการณ์ดีกว่า ครับผม แล้วก็เมื่อมีข้ออะไรที่ต้องระวังก็คุณแจ็ค ก็เป็นพี่แจ็ค ก็เป็นคนที่ปิดตรงนี้ให้ซึ่งแบบสวยงามค่ะลงได้อย่างที่ชัดไม่ถึงได้ซ้ำว่าเออในยุคนี้เราต้องเผื่อใจสำหรับคนฟังเนาะเขาอาจจะอะไรครับไปหลงเช ื่อ ได ้ใช่ครับนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ขอบคุณนะฮะที่เอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังคืออย่างที่บอกว่าโลกเรามันมี2ด้านเสมออยู่ที่ว่าใครจะไปเจอด้านไหนซะมากกว่านะครับได้ครับคุณชัดขอบพระคุณมากๆคืนนี ้ขอบพระคุณครับ ครับผมขอบพระคุณครับ สว ั สด ี คร ับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ